Ekspert. Prawda? Teraz w Media Ekspert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do połowy września został przedłużony unijny zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów, w tym do Polski, potwierdza Komisja Europejska. Ukraińscy wojskowi donoszą o sukcesie, posuwają się do przodu, wyzwalając Bachmut w obwodzie donieckim. Po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Polska nie musi płacić kar za wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej, uważa były pełnomocnik Polski przy Trybunale. Jest oficjalne potwierdzenie decyzji Komisji Europejskiej. Do połowy września został przedłużony unijny zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów, w tym do Polski. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Potwierdziły się nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia w tej sprawie. Beata Płomecka jako pierwsza informowała w ubiegłym tygodniu, że zakaz, który wszedł w życie 2 maja w związku z nadmiernym importem z Ukrainy, będzie obowiązywał do września. Unijny zakaz zastąpił jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Ta grupa wraz z Rumunią, która ostatecznie blokady nie wprowadziła, domagała się działań po stronie Komisji Europejskiej. Teraz Bruksela poinformowała, że utrzymanie zakazu wprowadzonego 2 maja jest nadal konieczne w związku z ograniczoną zdolnością do przechowywania ziarna przed sezonem żniw w 5 krajach. Unijny zakaz wygasał dziś o północy, bo do dziś obowiązywały też unijne regulacje o bezcłowym handlu z Ukrainą, a ponieważ te regulacje zostały niedawno przedłużone o kolejny rok, stąd oczekiwana była dziś także decyzja o tym, co dalej z zakazem. Ta decyzja właśnie zapadła. Do połowy września import z Ukrainy do 5 krajów pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku jest zakazany decyzją komisji. Dozwolony jest natomiast tranzyt tych produktów do pozostałych państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wojsko ukraińskie kontynuuje wyzwalanie północnych i południowych okolic miasta Bachmut w obwodzie donieckim. Dowódca jednostki rozpoznawczej Terra, grupy taktycznej Azow, Mykoła Wołochow, mówi, że sytuacja wokół miasta jest dobra i niedługo Ukraińcy będą mieli możliwość okrążenia Rosjan. Sytuacja jest dla nas całkiem dobra. Rosjanom nie udało się zająć naszych pozycji, choć bardzo się starają. Próbują odzyskać utracone tereny, ale im się nie udaje. I wydaje mi się, że nasz sukces można dalej kontynuować. O wycofywaniu się z terenów wokół Bachmutu także pisze na Twitterze dowódca rosyjskiej tzw. grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn. Po raz kolejny zaapelował do władz Federacji Rosyjskiej o pomoc. Profesor Waldemar Gontarski mówi, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej paradoksalnie kończy płacenie przez Polskę kar za wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał uznał, że Polska, wprowadzając nieobowiązujące już przepisy w 2019 roku, naruszyła unijne prawo. Waldemar Gontarski, były pełnomocnik Polski przy Trybunale, mówił w Polskim Radiu 24, że po orzeczeniu od dzisiaj Polska nie płaci kar. Bo dzisiaj nie będzie naliczana kara z tytułu Izby Dyscyplinarnej, która przestała istnieć w czerwcu zeszłego roku. Tutaj mamy absurd na absurdzie związany z tym, że ideologia i polityka wzięła górę nad prawem i wiceprezes Trybunału już w 2021 roku w październiku nałożyła karę z tytułu działalności Izby Dyscyplinarnej. Ta kara później została w tym roku zmniejszona o połowę, ale dopiero będzie zakończenie jej naliczania dzisiaj po tym, jak Polska przegrała. Zakwestionowana przez Trybunał ustawa o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym była zmieniana. Między innymi zlikwidowana została Izba Dyscyplinarna. Jej kompetencje przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego nowelizacją ze stycznia 2023 roku. Prezydent Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Trybunał nie zajął się jeszcze ustawą. Prezydent Francji Emmanuel Macron uczcił 1000. rocznicę powstania opactwa benedyktynów na wzgórzu Mont Saint-Michel na północy kraju w Normandii. Znajdujące się tam sanktuarium świętego Michała Archanioła jest jednym z najważniejszych symboli chrześcijaństwa we Francji. Podczas uroczystości prezydent Francji podkreślił, że wzgórze jest miejscem głęboko związanym z francuską historią i duchem. Mont Saint-Michel był wznoszony w miarę powiększania się Francji. Szybko stał się miejscem pielgrzymek chrześcijańskiej Europy i zapisał się w świadomości rodzącego się narodu, zauważył Emmanuel Macron. Prezydent przypomniał, że świątynię na wzgórzu ufundował 1000 lat temu benedyktyński opat. Tym sposobem zrealizowano życzenie świętego Michała Archanioła, który miał objawić się w tym miejscu już w VIII wieku. Prezydent zauważył, że Mont Saint-Michel zyskał też reputację niezdobytej twierdzy, która obroniła się między innymi przed atakami Anglików podczas wojny stuletniej. W duchu naszego narodu wzgórze było redutą wolnego świata, podkreślił Emmanuel Macron. Obecnie wzgórze Saint-Michel to najczęściej odwiedzane miejsce we Francji poza Paryżem. Co roku przyciąga ponad 3 miliony turystów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południu i południowym zachodzie kraju przewaga zachmurzenia dużego i miejscami opady deszczu, głównie w górach. Na termometrach przeważnie od 8 do 12 stopni. Jutro na południu miejscami opady deszczu, a od Podkarpacia po Górny Śląsk burze i możliwy grad. Na termometrach głównie od 21 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Karate oznacza pusta ręka, ale Polski Związek Karate Tradycyjnego nie ma zamiaru do Państwa wychodzić z pustymi rękami. Zapraszamy na ogólnopolski Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym, połączony z piknikiem rodzinnym i targami wyrobów regionalnych od najbliższego piątku do niedzieli. Spotykamy się w Kraśniku w hali imienia Arkadiusza Gołasia. Partnerem imprezy jest Pocztek z Kurier Poczty Polskiej. Honorowym patronatem objęli ją marszałek województwa lubelskiego, burmistrz Kraśnika oraz starosta powiatu kraśnickiego. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o pionierach i proszę się nie obawiać, nie będą to umundurowani pionierzy radzieccy, ale pionierzy agroturystyki z Roztocza. W Trójce Literackiej natomiast zapraszam na kontynuację spotkania z pisarzem Piotrem Wierzbickim i historią warszawskich hoteli. Dziś dochodzimy do okresu powstania styczniowego. Tak, proszę Państwa, już wtedy Warszawa mogła się poszczycić rozbudowaną bazą noclegową. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Thank you. Kurtyna i Bogdan Kozyrowiec-Suśca to znani nie tylko na roztoczu przedsiębiorcy, a przede wszystkim pionierzy agroturystyki. Zaczęli od wynajmowania tzw. kwater, a kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, przygotowywali się do realizowania coraz większych projektów. Dynamicznie rozwijają firmę do dziś. Co dla nich w życiu jest najważniejsze? Jak można rozwijać swoje pomysły, wykorzystując walory przyrody? O tym w reportażu Czesławy Borowik pod tytułem Meandry turystycznego biznesu. Reportaż w Trójce. Jak mnie moi znajomi pytają, jak żyjesz, ja mówię szybko. Co słychać? Dużo. No po prostu dużo. Dzieje się. Nie potrafię powiedzieć, jak ja sobie radziłam. Jeszcze i kawałek ogrodu było, i do pracy, troje dzieci, naprawdę. Dość bliskie otoczenie pani Lucyny Kozyry to dwa rezerwaty przyrody. Szumy na Tanwi i Czartowe Pole. W dzieciństwie nie przypuszczała, że staną się dla niej inspiracją. Czysta symfonia. Do tego szumu wody dochodzi szum drzew, dochodzi śpiew ptaków, a tu jakieś trzaśnięcie. Kiedy wiatr wieje, to jakaś gałązka nam się urwie, spadnie. Tylko się wsłuchiwać i ruszyć wyobraźnią i wyobrażać sobie można wtedy różności. W najśmielszych snach nasza bohaterka nie wyobrażała sobie tego, co w życiu dojrzałym stanie się jej udziałem. Przez wiele lat, podobnie jak inni, zachwycała się okolicą. Rzeka robi piękne meandry, gdzie sama natura, z dala od ludzi, nic nie jest zadeptane. Taka perełka naturalna, taka przyroda, że aż kipi. Wszyscy, których dzisiaj spotkamy na leśnym szlaku, nigdy nie myśleli o szukaniu szczęścia za granicą. Poczuwali się do obowiązku, że ich miejsce jest na ojcowiźnie. Mnie się wydaje, że w Polsce można sobie też w miarę dobrze poradzić. Wiem, że mamy takie uwarunkowania, jakie mamy, sytuację taką, jaką mamy, ale zdrowie jak się ma, to naprawdę. My nie mieliśmy żadnych środków, niczego. Nikt nam nie pomógł złotówki w życiu. Absolutnie nie mieliśmy tam, że ktoś nam dał jakieś pieniądze. Nikt nam nigdy nic nie dał. Nie dał. Moja mama mnie urodziła w wieku 46 lat. To ja jak dorosłam, tylko cały czas musiałam mamie pomagać. Nigdy mi moja mama nie była w stanie nic pomóc. Ona jak nawet mieszkała w swoim domu, gdzie były warunki takie, jak były na wsi, ja chciałam ją wziąć do siebie, to ona mówiła, ja się wstydzę do was przyjść, bo ja wam nic nie pomogłam. Wiem, mama, ale to nie jest ważne. To nie jest ważne. I po prostu wzięłam ją do siebie, mówię, żebyś żyła w fajnych warunkach. Jak już stanęliśmy na nogi, mieliśmy dom, mieliśmy warunki, żeby mamę wziąć. To inaczej się wtedy myślało. Nie to, ile rodzice dają. Im dziecko biedniejsze, tym więcej z siebie da. Z małżonkiem pani Lucyny wyruszyłam leśnym duktem w stronę rezerwatu Szumy na Tanwi. To rekonesans i planowanie tras dla gości. To dzień, w którym można spotkać biegaczy. Tutaj właśnie jest ta informacja, że przebiega trasa ultramaratonu, który się dzisiaj odbywa. To jest ta trasa 12 km, czyli w okolice Kościółka, czyli Kościółek to jest miejsce, gdzie się łączy Tanew z Ilonkiem i później drugą stroną Tanwi powrót. Coś tu się nam zawaliło, ale my damy radę. Pojedziemy w prawo. Dobrze, znamy wszystkie ścieżki, nie ma problemu z dojechaniem na miejsce. To była trudna decyzja dla państwa jako małżeństwa, żeby wrócić w rodzinne strony z powodu śmierci taty? No wtedy była bardzo trudna. Już tam zaczęliśmy się urządzać. Na Śląsku. Żona miała dostać mieszkanie w Tarnowskich Górach. Ja pracowałem na hucie. W Katowice, tak. No i należało podjąć taką decyzję, że trzeba wrócić. A to taki był powrót bardzo nieciekawy. Chodzi o tą stronę ekonomiczną, finansową, bo tutaj jak wróciłem, to zacząłem pracować w telekomunikacji, a zarobki to były przynajmniej jakieś czterokrotnie mniejsze jak tam. Także było nieciekawie. A wszystko po to, żeby samej mamy nie zostawić? Tata miał 46 lat, mama 2 lata młodsza, jeszcze dwie siostry, które jedna chodziła do średniej szkoły, druga studiowała. No i były wydatki, no, należało się jakoś wspomóc mamę. No i tak się stało, żeśmy zostali. Pracowałem do 2000 roku, gdzie nastąpiła prywatyzacja telekomunikacji, no i wtedy zrezygnowałem z pracy i podjęliśmy taką decyzję, że będziemy właśnie rozwijać tą agroturystykę. O, jesteśmy na miejscu. Taka polana, ławeczki. Te miejsca to będą stały konie. A cała wycieczka uda się na dół, na właśnie te słynne szumy. Posłuchać, jak woda szumi na progach. O, i jesteśmy na miejscu. Oboje pochodzimy z tych stron. Jestem pielęgniarką, więc pracowałam w szpitalu, w przychodni przez wiele lat. Skąd się wzięła ta nasza druga pasja, agroturystyka? Bo to jeszcze wtedy nawet nie nazywano agroturystyką. Nazywano to wynajmowaniem kwater dla gości. Tradycje turystyczne wzięły się z ośrodka wczasowego kolejowego, który był bardzo znany w Polsce. Najpierw w wagonach, później w domkach, a potem w części takiej wybudowanej, dobudowanej socjalno-hotelowej. Przyjeżdżali kolejarze, ale też przyjeżdżali inni goście i ludzie wynajmowali pokoje na lato, letnikom tak zwanym. Jak myśmy tutaj przyjechali, no chcieliśmy się budować, chcieliśmy stanąć na nogi, wiadomo. Wybudowaliśmy jak się dało najszybciej dom, żeby wynajmować też letnikom, więc my byliśmy pierwszymi, którzy wybudowali osobną kondygnację dla gości, z łazienką tylko dla gości. Byliśmy pierwszą taką kwaterą, gdzie goście mieli swoją łazienkę do swojej dyspozycji, bo dolne kondygnacje nie były wykończone, bo nie było nas na to stać, a już na poddaszu goście mieszkali, bo trzeba było raty za kredyt spłacać. Od tego zaczęła się nasza działalność, od trzech pokoi. Magiczne szumy na Tanwi z progami skalnymi, po których spływa woda. Dziś nieco mniejsze, bo rzeka przybrała po wczorajszym obfitym deszczu. Nad wartko płynącą wodą pochylają się kipiące zielenią drzewa i różnorodne leśne poszycie. Tu zawsze można spotkać zachwyconych turystów, jak pani Anna z Puław. To uspokaja, naprawdę odpręża, naprawdę to pomaga, tylko trzeba to chcieć usłyszeć, postarać się wyciszyć i słyszymy to. Słyszymy to i to działa, i to nas ukaja. Cieszę się, że tak potrafimy, bo to nie zawsze. Nie mamy telefonów przy sobie, mamy w torebkach, nie dzwonimy do nikogo, tylko delektujemy się tą ciszą i tymi głosami, tą naturą. Umiemy to i mówimy to sobie. No to dołączamy się i biegniemy. Uwaga, bo biegnie! Tędy biegnie również trasa maratonu i co chwilę ktoś mierzy się ze swoimi siłami na czas. Jeszcze jeden! Dawaj! Z tarasu pensjonatu widać ogródek i szklarnię pani Lucyny. Moje gospodarstwo. Moje mięty, moje oregano, moje lubczyki, sałaty dla naszych gości. Tu wszystko rośnie na miejscu. Samej mięty mam 7 gatunków. W szklarni jest napikowana sałata i ogórki szklarniowe. No wiadomo, że na działalność to nie wystarczy, ale na takie sytuacje podbramkowe, kiedy trzeba ci 7 ogórków, 5 ogórków i nie trzeba szukać sklepu, tylko się wpada i się bierze świeże ogórki. Prosto ze szklarenki. Sosny są tuż przy balkonie. Proszę panią, bo to był las. To był las dziadka mojego męża. Ta część Sójca jest w planie zagospodarowania przestrzennego, jest przeznaczona pod zabudowę rekreacyjną. Dzięki temu mogliśmy tutaj zainwestować i wybudować tutaj sosnowe zacisze. W innej sytuacji nie moglibyśmy, ponieważ to jest skraj Puszczy Solskiej i tutaj chronione tereny przez Naturę 2000. Ale my tu mamy chórek. Pójdę nad tanew głęboką nocą, tanew, co skradła księżyca blask, gdzie na dnie w wodzie jasno migocze ta najpiękniejsza ze wszystkich gwiazd. To ta dziewczyna, to najpiękniejsza ze wszystkich gwiazd. Tam się odbijała. Czy czarty są? Czarty to trochę dalej. Czartowe pole. Malowniczy odcinek Doliny Rzeki Sopot, która wpada do Tanwi. Jeden z najstarszych rezerwatów w okolicy Suśca. Niestrudzony przewodnik Krzysztof Malec nie tylko przyrodę obserwuje i opisuje. Zdaje się, lubi również obserwować turystów. Mam kontakt z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj co roku, od wielu, wielu lat. I sami mówią, my tu już wszystko znamy, dosłownie, każdy kamień. O, teraz nowe schodki, to już musimy to też poznać. Policzne schodki, już będziemy widzieli nawet, ile tutaj schodków jest, prawda? Wszystko tutaj znają, ale przyjeżdżają właśnie dla tego czegoś. Z dużych miast, gdzie jest szum, gdzie jest smród spalin, z tego zaganianego, codziennego życia i nie trzeba na długo przyjeżdżać, jak to twierdzą ludzie. No, chociaż na weekend, chociaż na jeden dzień wyrwać się, przyjechać tutaj, przyjechać na Tanew, na szumy i odpocząć. Panią Lucynę często można zastać w kuchni. Przed weekendem spodziewa się wielu gości, więc piecze ciasto. Obie należymy do tego pokolenia, które pamięta, jak kończyła się Polska Ludowa i zaczynała gospodarka wolnorynkowa. Nie myślałam, czy to jest kapitalizm, czy to będzie przedsiębiorczość. Ja tylko robiłam swoje, cały czas robiłam swoje. Z moim mężem, bo firma jest mojego męża, żeby nie było, to nie jest moja firma. Zaczynał od tego kręcenia tej siatki po nocach. Po śmierci taty. Po śmierci taty. Od tego zaczynał, tak. Chciał po prostu uratować honor ojca, bo ojciec wziął zadatki i musiał to odrobić. Męczył się z tą siatką po nocach, bo nie umiał tego robić. Nauczył się i wszystkim, którzy zadatkowali u ojca, oddał, bo jest honorowy. Mój mąż jest bardzo honorowym człowiekiem. Spodziewał się pan po żonie, że tak podejmie to wyzwanie związane z biznesem? Przecież była zaangażowana jako pielęgniarka. Była pielęgniarką roku na Śląsku. No na pewno była to dla niej ciężka decyzja. Niemniej jednak myśmy zresztą mieli temat dogadany odnośnie wesela, związku małżeńskiego. No. Że pan na chwilę zostanie sam. Zostanę sam. A jak to mówiła moja babcia świętej pamięci, no jak on zostanie sam, to już na pewno z tego związku nic nie będzie. No i jak pan dbał o ten związek? To różnie bywało, ale dzięki Bogu już prawie 40 lat minęło i... Żona pracowita jak mrówka. A żona właśnie bardzo pracowita, a za mocno pracowita. Taki pracocholik na full. Mieszkaliśmy w tym nowym domu. Obok mieszkała babcia na tej samej działce. Zmarła. Został domek. Nie można go było zburzyć. Szkoda było zburzyć, więc rozbudowaliśmy. Najpierw było dwa pokoje do jednej łazienki. Później widzieliśmy, że jednak wymagania gości się zmieniają, więc zrobiliśmy pokoje z łazienkami. 8 pokoi z łazienkami. Byliśmy ewenementem, bo w Suściu nie było kwater takich na takim poziomie. A już jak zaczęłam gotować obiady, zrobiliśmy furorę. Pracowałam zawodowo, wstawałam o 4 rano, zaczynałam gotować zupę, podgotowywałam wszystko. Przychodziłam o 15 z pomocą starszej córki, kończyłyśmy obiad. O 16 goście mieli obiad. I gotowałam przez wiele, wiele lat, cały czas w zasadzie bez przerwy. Wszystko, co sobie uhodowałam, to wszystko wykorzystywałam w swojej kuchni. I to się wszystko tak fajnie rozwijało. Ja działałam w agroturystyce, rozwijałam agroturystykę, a mąż firmę budowlaną. Jak to powiedziała jakaś moja koleżanka, twoje drugie imię to jest konsekwencja. Fabowy filet mielony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąty jest. Dobra, okej. Okay. Trzeci blasek się już skończył. Jest. Następny się cieszy. Tutaj widać w pełnej okazałości rzekę Tanew i te słynne progi, które zostały zarejestrowane jako unikatowe zjawisko na liście UNESCO. Rano jak się tu przyjedzie i jest wschód słońca, to są takie bardzo ciekawe efekty, których w tej chwili nie ma, bo jest niebo pochmurne, ale najlepsze efekty są przy wschodzie słońca właśnie tutaj. Ja rozwinęłam kuligi w Sójcu, ponieważ kupiłam sąsiadowi kobyłę, konia, bo nie miał pieniędzy. Ja mówię, kup konia, no mnie ludzie przyjeżdżają, będziesz robił kuligi. Nie miał pieniędzy, pożyczyłam mu na pierwszego konia. Rozwinęło się to, w tej chwili mamy w zimie białe kuligi, w lecie zielone kuligi. Dzień dobry, czy to mieszka pan, który jeszcze ma konie? Tak, tak, już idę. Ja mam tylko jednego. Jednego? Tak. Chodź, Ina. Spokojnie, spokojnie, nie ma się co mać. To jest koń zimnokrwisty, PKZ, matka ze stadniny jankowickiej, a ojciec typowy Arden szwedzki. Ojciec miał dużo koni, handlował koni. To się przyniosłem na wieś i trzymam konie. Jan Nieścior nie jest tym wozakiem, któremu pani Lucyna pożyczyła pieniądze na pierwszego konia, ale od wielu lat jest z nią związany. Wozi turystów. Nie wyobraża sobie bezczynności na emeryturze, dlatego współpracuje z panią Lucyną. To dla jej gości umówił się z innymi wozakami, by można było dla grup rodzin zorganizować przejażdżkę nad Tanew. Teraz tam się dołączą i będziemy, jak to się mówi, pakować. Dba o to, by wozy były jednakowo obciążone. Boguś! Podjedź tutaj bliżej, to poprzysiadamy. Weszliśmy do Unii, zaczęły się te różne projekty, rozwinęły się możliwości. Biłgarajska Agencja Rozwoju, to już takie były przedakcesyjne, przedunijne projekty, takie szkolenia. Organizacje pozarządowe, samorządowcy. Myśmy się spotykali przez ileś miesięcy, nawzajem budowaliśmy to partnerstwo, było coś wspaniałego, to mi do tej pory tak pomaga, że sobie pani nawet nie wyobraża. Ja tych ludzi wszystkich znałam, oni mnie znali z takiej fajnej strony, bo też tam na tych szkoleniach dawałam czadu. Cały czas byłam aktywna, cały czas miałam coś do powiedzenia, cały czas coś chciałam pokazać, jak to działa. I właśnie wtedy uzyskałam pierwszą dotację unijną. Dzięki pani Irenie Gadaj. Ja widziałam w prasie, że jest informacja, że jest nabór na wnioski, ale nie wiedziałam w ogóle od czego zacząć. Pani Irena pokazała mi, znalazłam człowieka, który mi zrobił, pozyskałam pierwsze pieniądze, 100 tysięcy, wybudowałam kolejną willę nad Zalewem w Majdanie Sopockim. Do tej pory pracuję. Jodełka. Wszystkie moje obiekty pracują. Trzy pokoje na poddaszu też pracują. Wszystko cały czas pracuje. Państwo Kozyrowie, ośmieleni perspektywą uzyskania dofinansowania unijnego, porwali się na duży projekt. Odwagi dodało im drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Sposób na sukces. Nagrodę przyznano im za rodzinny biznes. Konkurs miał na celu promowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a organizatorami byli Centrum Doradztwa Rolniczego i Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Honorowy patronat nad nim objął prezydent Bronisław Komorowski. Jeden z moich gości, jak się dowiedział, że my będziemy budować taki pensjonat na 30 parę pokoi, na strefę spa, to zadzwonił do mnie i powiedział, żebyśmy się stuknęli w głowę i wyjrzeli przez okno. Co my to robimy? W co my brniemy? Popisaliśmy też projekt na to. W ostateczności przyznano nam to dotację, ale nam zabrano. To taka troszkę była rodzinna sytuacja. Miało być inaczej. To miało być dwie siostry mojego męża. Jedna miała tutaj zarządzać, druga miała zainwestować, a mąż miał wybudować. Takie było założenie tego pensjonatu. W pewnym momencie na etapie już dokumentacji, która kosztowała dla nas ogromne pieniądze, wycofały się obie siostry. Zostaliśmy sami z tym pensjonatem. No i zdecydowaliśmy, że idziemy do przodu. Siostra nas pomogła dużą kwotą pieniędzy, którą musieliśmy dokumentować poprzez pożyczkę w urzędzie skarbowym, bo później się okazało, że nie jest to takie proste. Nie? Pożyczyć można, ale od tego trzeba odprowadzić jeszcze podatek. I dzięki temu skończyliśmy ten obiekt. Dzięki Bogu i jakiejś takiej mocnej sile przetrwania wzajemnej mojej, mojej żony i rodziny udało się to zakończyć. I obiekt istnieje. I funkcjonuje sobie pięknie. Wszyscy się cieszą, że jest, no ale jakim kosztem, jak to powstało, to historia na film. To nie idzie do przodu, ten się cofa. I to jest straszna prawda, niesamowita. Musi być cały czas do przodu. Musi być cały czas progres. Nie ma możliwości, żeby człowiek się zatrzymał i powiedział już. Już. I my już łazienki robimy od nowa. Już są wykładziny nowe położone, bo to nie da się inaczej. A ludzie tego nie rozumieją. Uważają, że już jak zrobił, złapał Pana Boga za nogi, koniec już. Nieprawda. Firanki trzeba zmienić, narzuty trzeba zmienić, pościel trzeba zmienić, łóżka trzeba... Ciągle się musi coś dziać. Ciągle się musi coś dziać. Nic się nie dzieje samo. Nie można się zatrzymać. Można to później tylko ulepszać, już nie inwestować tak bardzo, ale cały czas trzeba wszystko widzieć. Jeżdżę właśnie też w kierunku Borowca, tą trasą od Budka. Przejeżdżam przez most na Tanwi na Borowcu i kierunek na Kobylankę na Lubliniec, ewentualnie odbicie przez wieś Borowiec w prawo, Opsza, Lubliniec i później do Huty, do Rudy Różanieckiej, Huta w górę i z powrotem do Sójsta. No i kółeczko następne, około 50 kilometrów. Ma pan takie poczucie, że to jest ziemia praojców? No tak. Moja rodzina, moje korzenie od strony taty i mamy, to ja z tego, co pamiętam, to przynajmniej jest 5 pokoleń do tyłu. Jestem tu stąd, z dziada, pradziada. Przeświadczenie, że mam być tu i koniec, nigdzie więcej. Z czegoś to się bierze, nie wiem, ale no, tak, tak, czuję. Tak. Zaprzyjaźniony z małżeństwem Kozyrów historyk Marian Mandziuk jako przewodnik turystyczny z iskrą wokół mówi o sobie tubylec. Te korzenie to bardzo głęboko w człowieku siedzą. Także wcale się nie myśli o tym, żeby gdzieś tam wyjeżdżać. Zresztą wydaje mi się, że następne pokolenie moje, no dzieci, gdy przyjeżdżają tutaj, mieszkają gdzieś tam w Warszawie albo za granicę, no i my ewentualnie, może gdzieś wyskoczymy, jakieś Bieszczady, coś tam gdzieś. Nie. Nie ma piękniejszych tu. Tak mówią. Ojciec pana Mariana był gajowym w lasach ordynacji zamojskiej. Mieszka z rodziną nieopodal. Córka z dziećmi i mężem wróciła kilka lat temu z Anglii na stałe. Ale to temat na inną opowieść. Znajdujemy się w tej chwili nad rzeką Olszanka, w tym najpiękniejszym miejscu, gdzie ta rzeka pięknie meandruje. Dywan zieleni w postaci runa leśnego, paproci, rzeka w kolorze herbaciano-kawowym. To reportaż Czesławy Borowik pod tytułem Meandry turystycznego biznesu. might have done something wrong, and I'd be glad to admit it. Trójka literacka, a w niej dalszy ciąg rozmowy z pisarzem Piotrem Wierzbickim na temat warszawskich hoteli. Trójka literacka. Gościem audycji jest pan Piotr Wierzbicki. Rozmawiamy o jego książce Historia warszawskich hoteli. Doszliśmy do czasów powstania styczniowego, powiedzmy. To jest, po powstaniu styczniowym następuje gwałtowny rozwój miasta. Miasto zwiększa się liczba mieszkańców. Następuje też jakby rewolucja techniczna, bo pojawia się w pewnym momencie już i kanalizacja, to jest czasy trochę późniejsze, i elektryfikacja. To trzeba wymienić nazwisko prezydenta miasta Sokrata Stankiewicza, czy inżyniera Lindleya, Brytyjczyka, który wiele dobrego tutaj zrobił dla sereniego ogrodu. A jak to wyglądało od strony hoteli? To właścicielami już wtedy byli właśnie, tak jak w przypadku hotelu europejskiego, jacyś zamożni arystokraci głównie, czy też majętni Żydzi, którzy dorobili się na handlu? No to bywało, to różnie z tym było. To znaczy musimy, jeżeli pan wspomniał o tym okresie, w ogóle zacznijmy od powstania styczniowego. Tutaj też hotel, o którym rozmawialiśmy poprzednio, hotel europejski, odegrał bardzo istotną rolę, dlatego że w trakcie jednej z manifestacji, które się odbywały przed powstaniem, bo po prostu przed powstaniem była cała seria manifestacji w Warszawie, które potem zaczęły się kończyć krwawo, bo po prostu wojsko carskie strzelało, i w trakcie jednej z nich, kiedy 5 osób zostało zastrzelonych, tak zwanych 5 poległych, oni zostali właśnie przeniesieni do hotelu europejskiego. Tam te ciała były wystawione niejako, i Karol Beyer, który miał pracownię fotograficzną dosłownie naprzeciwko, tak? Na krakowskim przedmieściu, on w ogóle zrobił im zdjęcia wtedy. W ogóle zdjęcia, bardzo wczesne zdjęcia warszawskie robione przez Beyera. To daguerotypy jeszcze? Nie, to już były fotografie, i one, tam się bardzo często właśnie znajduje hotel europejski. To się dokładnie znajdował dokładnie naprzeciwko jego pracowni, więc na przykład mamy zdjęcia z budowy europejskiego, kolejnych etapów, tak, bo przecież cały europejskiego nie zbudowano także od razu za jednym zamachem, on powstawał etapami. Natomiast ten okres późniejszy, druga połowa XIX wieku, to w warszawskim hotelarstwie jest całkowity prymat europejskiego, który był takim najlepszym hotelem, potem było kilka dobrych, no a potem plus kilkadziesiąt takich, powiedzmy, których nazywano właśnie drugorzędnymi, czasem się, bo nie było gwiazdek oczywiście, czasem trzeciorzędnymi, czasem to były właśnie zajazdy, tak, w ogóle był bardzo ciekawy ten podział, dlatego że w przewodnikach warszawskich mamy wymienione właśnie były hotele, klasycznie to było tak, hotele pierwszorzędne, hotele drugorzędne i potem były tam gospody albo zajazdy, tak. Czyli, ale to był podział płynny, no bo przecież nikt tego, to było ustalane przez samych autorów przewodników, czy po prostu tych opracowań różnych. Natomiast nie było żadnej komisji, która zatwierdzała, że ten hotel będzie taki pierwszorzędny czy drugorzędny. Wiadomo było, że po prostu jest kilka takich jak europejski czy tam angielski na przykład, które nie spadną do tej drugiej, czy potem brilowski, nie spadną do tej drugiej, do tego drugiego rzędu i one zawsze były pierwszorzędne. Ale niektóre się przesuwały. Niektóre latach był pierwszorzędny, w niektórych drugorzędny na przykład. A kto to decydował o tym? No właśnie tak jak mówię, to było po prostu, to była inicjatywa samych autorów, przewodników, tak? Aha. Dziennikarzy. Znaczy nie było takiej organizacji ogólnej hotelarskiej, jak potem powstała już, znaczy były takie próby już na początku XX wieku podejmowane stworzenia jej, a potem już powstała po odzyskaniu niepodległości, ale w tamtych czasach jeszcze w XIX wieku no to troszeczkę panowało bezchołowie w tym zakresie. Bardzo dużą rolę w określaniu klasy danego hotelu miała prasa, która potrafiła bardzo ostro krytykować niektóre placówki, tak, i to, co się tam w nich dzieje, czy to, że tam obsługa jest kiepska, czy że brudno, czy jakoś tam niespecjalnie, albo też chwalić, prawda, niektóre. Na przykład na, jak otwarto europejski, no to w ogóle po prostu wszyscy się rozpływali z zachwytu, po prostu jaki to jest w ogóle super luksus i no i faktycznie tak było, no tak jak mówiłem, to był olbrzymi skok w hotelarstwie warszawskim. Czy te hotele warszawskie były zlokalizowane głównie w centrum miasta zawsze, czy każda dzielnica czy jurydyka miała jakieś takie przybytki? Znaczy w dawnych czasach to wyglądało tak, że bardzo dużo ich było właśnie przy Długiej, tak jak już mówiłem. Natomiast dużo było jeszcze nie hoteli, ale tych właśnie gospód czy zajazdów było na Pradze. W związku z tym, że Praga w ogóle była taka bardzo mocno handlowa. A tam targowiska były. Tam po prostu, czy tam przypędzano bydło, czy tak, jakieś tak, towary. Tak, krowia ulica nawet jest tego. Także tam tych gospód było sporo. W innych miejscach, no to wszędzie, na drogach dojazdowych na pewno. Natomiast jeśli chodzi już o same hotele właściwe, no to tak, w centrum rzeczywiście to były właśnie takie ulice jak Senatorska, prawda, czy Krakowskie Przedmieście, właśnie niespecjalnie, tak, to znaczy ja tak też tam troszeczkę się dziwiłem, że przy Krakowskim Przedmieściu przed powstaniem europejskiego to tak, był hotel Saski, na pewno, który rzeczywiście, on się znajdował od frontu przy Krakowskim Przedmieściu, ale tak naprawdę główne zabudowania, główna jego część znajdowała się od strony ulicy Koziej, czyli niejako na zapleczu. Był hotel Gerlacha, który po prostu był w pałacu, który wszedł w obręb, znaczy on po prostu został wchłonięty przez europejski. A to nie mówimy o tym fabrykancie Gerlachu? To była ta rodzina. Ta rodzina, ale znaczy prawdopodobnie, znaczy tak w tej chwili prawdopodobnie to była ta rodzina, ale inna gałąź. Inna gałąź, tak, to znaczy wiadomo, że tego w tej chwili na 100% nie pamiętam, ale to było tak, że wdowa po tymże Gerlachu, założycielu tegoż hotelu, ona go długo prowadziła potem. On był czasami właśnie nazywany hotelem, czasami zajazdem. No, po prostu potem go kupili właśnie inwestorzy europejskiego. Egzystował też jako część europejskiego, potem został rozebrany, kiedy powstawała kolejna część hotelu europejskiego. Wspomina pan tutaj, i są nawet fotografie hotelu francuskiego przy Placu Zielonym. To jest obecnie Plac Dąbrowskiego. Nie ma śladu po tym okazałym budynku. Nie, absolutnie. To się w ogóle tam okolice... To też bardzo... wygląda tutaj bardzo zacnie na tej fotografii. Tak, oczywiście. No, to był jeden z takich eleganckich hoteli, które właśnie powstały w drugiej połowie XIX wieku. Pięć pięter, chyba pięć kondygnacji widzę miał nawet. Słucham? Pięć kondygnacji miał, to już musiał mieć windę pewnie nawet. Znaczy on był po przebudowie, tak? Bo najpierw on był niższy, potem został rozbudowany, po prostu był podwyższony. No i cóż, i rzeczywiście to też była właśnie taka, jeżeli mówimy o okolicy, to była ciekawa sprawa, że właśnie tam był hotel francuski, a po drugiej stronie była z kolei Wiktoria, która była też przy tymże placu, czy tak czasami podawano, że przy Jasnej, tak? Znaczy wzdłuż ulicy Jasnej, ale już w zasadzie przy placu. tylko chyba przetrwał, prawda, szlenki ruch ambasada włoska z tej zemi. Tak, on było, Wiktoria była obok. Wiktoria, no, Wiktoria, tak, nie, tak, to się Wiktoria na się nazwa jeszcze długo dosyć działała, zdaje się. Wiktoria działała długo, tak, faktycznie. Potem miała swój przecież też epizod bohaterski, można powiedzieć, w czasie Powstania Warszawskiego. Przez jakiś czas tam była komenda główna. W każdym razie ten hotel był właśnie francuski. Wiktoria to były takie dwa, które były tuż koło siebie. W hotelu francuskim w ogóle tam była ciekawa sytuacja, też się pojawia we wspomnieniach różnych, gdzie taki pan Zaleski, który napisał książkę o prostytucji w dawnej Warszawie, tam właśnie troszeczkę najeżdżał na tenże hotel francuski, że tam się różne bezeseństwa odbywają właśnie w nim, że po prostu tam przyjeżdżają z zagranicy artystki, które wcale się okazują nie być artystkami. Chyba ten autor się nazywał Milewski, chyba nie Zaleski. Ale... Nie, Zaleski. To tak? Pan Milewski to z kolei też... już współczesny autor, zmarł kilka lat. A, no tak, też pisał on w Warszawie. On pisał też na podobne tematy. Na podobne tematy, kilka tak. Natomiast zaciekawiło mnie, że tam fragment hotelu Garni przy ulicy Chmielnej i nawet została kawałek restauracji, tam są też zdjęcia, to jest późniejszy pasaż Italia i lokal bodegi, to jest to? Nie, to jest obok. Był obok. Faktycznie ten pasaż Italia był tuż obok, natomiast hotel, Grand Hotel Garni, on się tak nazywa. Jakieś włoskie też konotacje tutaj? Nie, to byli założycielami, była polska rodzina Smolikowskich, natomiast Grand Hotel Garni, no, jest w tej chwili ten budynek odrestaurowany ładnie i po prostu na zapleczu jest zachowana restauracja hotelowa. To jest właśnie ten taki niby pałacyk, niby coś, prawda, które jak się wejdzie w podwórko tam od Chmielnej, to widać właśnie taki ciekawy obiekt. Tenże pan Smolikowski zresztą też tam dosyć nieciekawie skończył, właściciel tegoż hotelu, ponieważ on był w ogóle zdziwaczą na starość, gromadził olbrzymie zbiory bibliofilskie, miał jakichś cennych w ogóle dawnych artefaktów właśnie, jeśli chodzi o książki, mapy jakieś i tak dalej, ale niestety miał słabość wielką, a mianowicie z paniami lubił się przebywać bardzo. Miał 70 lat wtedy, a zabawiał się z trzema naraz i został po prostu zamordowany przez bandytów, które zostały przez te panie wpuszczone do jego mieszkania. A do rozmowy powrócimy jutro. A teraz przed nami kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Cześć, Tomek. Cicho. A co ty robisz z tą szklanką? Szukam żył wodnych w ścianach. Co? No podsłuchuję, nie widać. A, w twoim wieku to naprawdę godne pożałowania. Rodzice się kłócą o pieniądze. Dawaj tę szklankę. Swoją weź. Ale nie raz już było gorzej. Ale siły i zdrowia dają wtedy więcej. Robię, co mogę. Właśnie powinien się oszczędzać. Ale cała rodzina już nam pomaga. Co, mam jeszcze Monikę i Pawełka na kir wsadzić? Krzysztof. Może powinniśmy sobie dać spokój, co? Opuścić? Co za ocku, teraz podsłuchuję się przez apkę. Chcę, żebym zawału przez ciebie dostała. Cicho, bo nic nie słyszę. Dzieci, co wy wyprawiacie? Żyły wodne w ścianach. Mamo, nie uwierzysz, mamo. Założyłem się z nimi o dwie dychy, że w szklankach szumi morze. I wygrałem, prawda, Tomek? Tak, niech ci będzie, prawda. Czy wy wszyscy możecie w końcu wydorośleć? Chodźcie, musimy coś omówić. Dzieci, mamy zlecenie, tylko jest jeden problem. To Market i Waszka. O nie. Zanim się nie zgodzicie, muszę się do czegoś przyznać. To by nam pomogło. Nie mówię, że mamy złą sytuację finansową, ale też nie najlepszą. Dadzą nam towar, którego nie da się dowieźć na czas. A potem i tak go sprzedadzą klientom. No właśnie. Normalnie nie chciałbym w tym brać udziału. No nie chcemy wspierać tej korporacji, ale... Dobrze. No, naprawdę? Przecież ich nienawidzicie. Zawsze możemy to załatwić po staremu. Magnesem i wszystko dowieźć na czas. No jeszcze słowo i ciebie załatwię magnesem. Rozumiem sytuację. Możemy jechać. Ten jeden raz. Tato, jeśli tiramisu bankrutuje, to pamiętaj, że naprawdę możemy pomóc ze Zbyszkiem. Prędzej Darka poproszę o biznesplan niż was o pieniądze. Ej, może i czasem nie kończę tego, co zaczynam, ale... Skończyłeś? Co? Dość już nam pomagacie. I wbijcie sobie do głowy. Nikt nie bankrutuje, jasne? Jasne. No. No to w drogę. Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. No, najważniejszy jest optymizm, a z optymizmem nie ma nic wspólnego fakt, że zaraz kończymy całą audycję. Dotarliśmy do końca. Jutro zapraszam, chwilę po 22. Michał Jakubik i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Take it easy.